Экзістэнцыйна гледзячы, у постсавецкім грамадстве, у масавай свядомасці даволі аднабокае ўяўленне пра спецслужбы. Дамінуюць стэрэатыпы пра палітычны вышук і сталінскія рэпрэсіі. Я не хачу гаварыць банальных рэчаў пра гнюснасць палітычных правакацыяў тады і сёння ў нашай прэзідэнцкай рэспубліцы. Яны аднолькавыя пры ўсіх дыктатарскіх рэжымах. Аднак, перш чым перайсці да ўласных уражанняў, звярну ўвагу чытача на адну важную акалічнасць. Пачынаючы яшчэ з часу расійскай імперыі і да сённяшніх дзён, на нашых землях дзяржаўная машына не стварае светлым галовам аптымальных умоваў для кар'еры. І ў спецслужбы, не лічачы хіба палітычнага вышуку, ішлі і ідуць разумныя, амбітныя асобы. Асабліва гэта тычыцца тых, хто апынуўся ў сістэме, маючы базавую адукацыю. Будучы амбасадарам у ФРГ, з літаратуры і з гутарак з дасведчанымі людзьмі, я фрагментарна пазнаёміўся з дзейнасцю структураў, што займаюцца аховай канстытуцыі і дзяржаўнай бяспекай. Функцыянальна падабенства вялікае нават з КДБ часу СССР. Толькі з гледзячы ментальнасці супрацоўнікаў і месца саміх службаў у іерархіі нацыянальных каштоўнасцяў розніца велізарная. У Нямеччыне у супрацоўнікі спецслужбаў не імкнуцца самае таленавітае. Там для разумнага і працавітага чалавека ёсць магчымасць добра ўладкавацца ў цывільным жыцці, напрыклад, праз бізнес. Маладая нямецкая эліта не глядзіць на федэральную знешнюю выведку або на ведамства аховы канстытуцыі як на алімп. Яна шукае месца ў сістэме менеджерства і высокіх тэхналогіяў, у тым ліку ў Злучаных Штатах, без патрыятычных пакутаў. У нас у КДБ і тады і цяпер адносны працэнт тых, хто хоча стаць сапраўднай элітай і становіцца ёй, значна вышэйшы, чым на Захадзе. Нашы ціхія хлопцы не толькі самі ловяць шанец, але і размяркоўваюць шанцы, нават ужо пайшоўшы на пенсію. У краіне, дзе ўсё функцыянуе не лепшым чынам, КДБ звычайна працуе лепш, чым ся дзяржаўная сістэма. Размяркоўваючы шанцы, спецслужба раздае і пэўныя порцыі страху, што для функцыянавання аўтарытарнай дзяржавы проста неабходна. Ведаю гэта па тых выпускніках ім'яза, таксама і маіх студэнтах, якія пайшлі ў КДБ і раз-пораз выплываюць на паверхню ў фармаце грамадскіх кампаніяў, якіх кантралюе дзяржава. Не ведаю, якой якасці рэкруты працуюць цяпер у гэтай нішы. Мяркуючы па выніках, тут стала больш прафесіяналізму і, на жаль, цынізму. Аддзелы спецслужбаў могуць перакрыжоўвацца і абменьвацца інфармацыяй. Аднак шараговыя грамадзяне, якія ускосна сутыкаюцца паводле характару сваёй працы з супрацоўнікамі гэтага ведамства, кожны раз самі робяць выбар, як паводзіць сябе ў кожным канкрэтным выпадку. Вось, напрыклад, наш вядомы пісьменнік Уладзімір Арлоў мае рэдкую крыштальную рэпутацыю беларускага дысідэнта і паводле свайго сумлення дазваляе сабе ў кнізе «Імёны свабоды» называць прозвішчы тых, хто даносіў. Алесь Емельянаў, земля яму пухам, аднойчы публічна расказваў, што яму спецслужбы прапаноўвалі супрацоўніцтва. Нехта не проста добраахвотна, але з карыслівых мэтаў пісаў у органы непраўду пра некага. Нехта мэтазгодна прамаўчаў, або нават як трэба прагаласаваў на сходзе, калі яго на калегу вганялі з працы. Нехта пракаўтнуў сваю крыўду і працягваў хадзіць на службу, калі трэба было бегма бегчы або вешацца, каб не запляміцца нават сваёй прысутнасцю ў пэўным месцы. Нехта яшчэ зрабіў нешта, а нехта не зрабіў нечага. Колькі лёсаў, столькі тыпалогіяў амаральнасці, большай або меншай. Тоталітарная машына прывязала ўсіх да калясніцы амаральнасці. Ну, або амаль усіх. Немцы ўсёй нацыі найніжэй за ўсіх у свеце палі маральна. І найсістэмней за ўсіх скласыфікавалі сваю віну з пэўнай ступені рэлятывізму. Бо прыплюсавалі ў свой актыў уласных ахвяраў сярэдзіны сарокавых. Паводле маральнага абсалюту нямецкай класіфікацыі Васілю Быкаву трэба было адмаўляцца ад годнасці героя сацыялістычнай працы. Бо ў імя гэтага самага сацыялізму ягоных жа герояў раскулачвалі і закопвалі ў жоўты пясок за любоў да сваёй зямлі. Вярнуся да сваёй асобы. Хочацца паглядзець на КДБ як на феномен савецкага грамадства, экзістэнцыйна. Раней я дазволіў сабе метафару, сказаўшы, што КДБ, так і хочацца гаварыць, было, як пра сутнасць прыродную з'яву, гало, разводдзе, нашэсце, дабро, зло, сумненне. Вось КДБ асацыюецца ў маёй свядомасці як нейкая прыродная з'ява. І ён заўсёды ўсё жыццё побач са мной і маімі сучаснікамі прысутнічаў як электрычны ток у правадах. Электрыкі прывыкаюць да невялікіх напругаў і без дыэлектрычных пальчатак злучаюць голыя кантакты. Уявіце сабе сітуацыю. Гэта як мы, мае сучаснікі, студэнты ін'яза, сутыкаліся з супрацоўнікамі КДБ. 1961 год. Мы, чалавек 5, студэнты 3-га курсу нямецкага факультэту, пасля заканчэння так званых інтурыстаўскіх курсаў, едзем з нашым інструктарам і з групай грамадзян ГДР у аўтобусе на праспекце Леніна. Было імя Сталіна, потым Скарыны, цяпер Незалежнасці. Так вось мяняліся назвы праспекта. Вось едзем мы гэтым праспектам і слухаем для практыкі адну з нашых студэнтак, якая дае тлумачэнні як гід-перакладчык. Мы сядзім асобна ад турыстаў на задніх месцах. Ад чыгуначнага вакзалу прыязджаем паўз паштамт гатэль Менск. Наперадзе паказваецца імпазантны будынак КДБ. Нечакана мужчынскі голас асяродку турыстаў пытаецца: «А што гэта за будынак наперадзе злева?» Пры гэтым яго нямецкае слова «будынак» – «гебойде» у артыкуляцыі дапытлівага турыста для фанетычна спрактыкаванага вуха гучыць зусім не па-нямецку, а хутчэй па-беларуску – «гебойде» з вельмі звонкімі «б» і «д» і гартанным «г». Па-нямецку павінна было быць нешта на кшталт «кіпойте». «Г» прыглушаная як «к», «б» стала як «б» «п» і гэтак далей. Практыкантка з лепідарнай гатоўнасцю, як бы паміж іншым, ветліва адказвае на гэтага чалавека, як пазней высветлілася, гэта быў супрацоўнік КДБ, які сядзеў разам з немцамі. І вось перакладчыца ветліва адказвае: «Гэта адміністрацыйны будынак», і хученька адцягвае ўвагу слухачоў на будынак ГУМу. Па заканчэнню экскурсіі у офісе інтурыстаў гатэлі «Менск» адбываецца аналіз праведзенай экскурсіі. На наша здзіўленне, акрамя інструктара, пакой сядзіць немец, я пішу ў двукосі, які задаваў пытанне пра будынак КДБ і казаў «гебойде». Ім аказаўся прадстаўнік спецслужбы з даволі цікавым прозвішчам «Шкіль», таўсматы як дзешка за цвярдзелым цестам і з вельмі добрым тварам, такі дзядзька гадоў на 45. З маім сябрам, які потым, як я вазіў турыстычныя групы па Менску, мы так і звалі паміж сабой гэтага дзядзьку – «гебойде». Гэта я ў мянушку далі. З ім чаргаваўся яшчэ адзін куратар, маладзейшы, вышэйшага росту, зусім не канспіратыўна апрануты ў адзін і той жа шэры гарнітур на працягу 2 гадоў. Ён заўсёды прыходзіў на абед на фабрыку кухню, пазней стала называцца «папараць кветка». дзе еў бясплатныя службовыя абеды разам з нямецкімі турыстамі. Цяпер я перыядычна бачу яго ў супермаркеце «Юбілейны». Ён ані не пастарэў і працуе тут, выконуючы відавочна нейкія ўжо цывільныя, высокія адміністрацыйныя функцыі, бо ходзіць поплеч з дырэктарам і аддае каманды ўсім жанчынам у белых халатах. Прывяду яшчэ адзін прыклад таго, як мы працавалі ў савецкі час, як намі апекаваліся старэйшыя таварышы. Пры гэтым, я кажу толькі пра сябе, пачуццё прыкрасці, што табе не давіраюць, кампенсавалася іншым, якое як гнілаваты чарвяк упаўзала ў падсвядомасць. Канешне, я маленькі шрубчык, але я належу да пэўнай карпарацыі абраных. Я ўжо як бы аўтаматычна абаронены ад нечаканасцяў грамадства, дзе жыць вельмі складана. Вось якая была фактура для таго, што я сказаў. Першы раз я еду за мяжу з групай турыстаў у ГДР на Балтыйскі тыдзень. На поўнач Нямеччыны ў гарады Ростак, Штхальзунд, Барт і іншыя паўночныя гарады Балтыкі. Інструктаж у будынку ЦК Камсамолу. Нейкі дзядзька, не назваўшы сябе, знаёміць нас двух перакладнікаў, яшчэ студэнтаў, з кіраўніком групы, а гэта загадчык гарвыканкаму, і двумя таварышамі, назавём іх Іванам Пятровічам і Мікалаем Сяргеевічам. Гэта людзі з абсалютна незапамінальнымі тварамі і невызначальнага ўзросту, можа 30, можа 40, можа 45. Яны апранутыя ў сціплыя цёмныя гарнітуры. Раюць за мяжой у складаных выпадках звяртацца да іх па дапамогу. Можна было б шмат расказваць, як гэтыя хлопцы на нямецкай балтыйскім узбярэжжы дружна бегалі раніцай з бунгала на зарадку, а потым у гэтых жа цёмна-сіняга кітайскага колеру тоненькіх, як плеўка, спартыўных касцюмах з віслым вузлом мужчынскага начыння паміж ног, але ўжо з фотаапаратам цераз плячо прыходзілі ў сталоўку на сняданак. Кіраўнік групы на зарадку не бегаў, але ў гарнітуры з гальштукам хадзіў і ў сталоўку, і на пляж. Праўда, аднойчы распрануўся дагала, калі пасля добрай выпіўкі таемна разам з Іванам Пятровічам перабраўся на тэрыторыю ФКК «Фрая Кёрперкультур», расшыфроўваецца, нудысцкага лагеру, каб хоць здалёку зірнуць на амаральных сацыялістычных нудыстаў. Мяне яны ўзялі на ўсякі выпадак, як перакладніка, ну мала што. Прыйшлося таксама татальна распрануцца. Я потым, вярнуўшыся дадому ў Менск, па сакрэце і маляўніча расказваўся браму бачанае, адчуваючы сябе трошкі абраным і далучаным да заходняга салодкага жыцця. Адпаведна, мая атрактыўнасць павышалася ў сяброўскім коле ва ўсіх сэнсах з хуткасцю росту гарбуза.